صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نیا بر اعظم، ایک نیا ملک ساؤتھ افریقہ، آپ نے دیکھا کس طرح جشن ولادت منایا جا رہا ہے۔ ایک اور ملک کے سفر کا ارادہ ہے، آپ کو وہاں بھی لیے چلیں گے، مگر پہلے شعبے کے بارے میں بتا دیں۔ یقیناً ہم مدنی چینل میں ہیں اور مدنی چینل کا یہ بڑا ہی اہم ڈپارٹمنٹ پی سی آر ہے، جہاں سے ہم سوئچ کرتے ہیں چینل کو اور لائیو سلسلے یہیں سے دکھائے جاتے ہیں۔ یہاں ہمارا بہترین مدنی عملہ، ٹیکنیکل اسٹاف ہوتا ہے، ڈائریکٹر حضرات یہاں بیٹھتے ہیں اور یہاں سے سلسلے کو مانیٹر کرتے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کسی اور ملک میں جانے سے پہلے حسب معمول ایک سنت سیکھتے جائیے۔ سرما لگانا پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بہت پیاری سنت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام کرتے وقت، سوتے وقت سرما لگاتے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کرتے وقت عصمت سرمے کی تین تین سلائیاں اپنی مبارک آنکھوں میں لگایا کرتے، اور عصمت سرما سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ عصمت سرمے کو لگایا کرو کہ یہ نگاہوں کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے، تو ہو سکے تو عصمت سرما استعمال کیجئے، ورنہ کسی بھی سرمے کو استعمال کر کے سنت کی برکت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور سوتے وقت سرما لگانے کی برکت یہ ہے کہ ساری رات آنکھوں میں سرما رہے گا اور اس کے جو فضائل ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں، جو اس کے فوائد ہیں، وہ ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ سرما لگانے کا طریقہ کیا ہے؟ سرما لگانے کے مختلف طریقے روایتوں میں ملتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تین تین بار دونوں مبارک آنکھوں میں سرمے کی سلائی لگایا کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ملتا ہے کہ سیدھی آنکھ مبارک میں تین بار اور بائیں آنکھ مبارک میں دو بار۔ ایک اور طریقہ یہ منقول ہے کہ دونوں مبارک آنکھوں میں دو دو بار سلائی لگانے کے بعد ایک سلائی سرمے کے ساتھ سرمے میں ڈال کر دونوں آنکھوں میں ایک ایک بار لگایا کرتے۔ بہرحال تینوں طریقوں کو باری باری عمل کر لیجئے اور سنت کا ثواب کمائیے۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ سنت کے مطابق سرما بھی لگائیں گے۔ اب چلتے ہیں ایک اور ملک کی طرف، افریقہ کا ہی ملک ہے، مشہور ملک ہے کینیا۔ وہاں کی چائے مشہور ہے، وہاں لوگ ٹریول کرنے جاتے ہیں، مگر ہم آپ کو کینیا کی ایک اور خاصیت بتاتے ہیں کہ وہاں آپ کی دعوت اسلامی کس طرح سنتوں کی خدمت کر رہی ہے۔ نیروبی، ممباسا اور اس کے علاوہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے شہروں میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں ہیں، دعوت اسلامی کے مدنی مراکز بھی قائم ہیں، مکتبۃ المدینہ بھی ہیں، مدنی تربیت گاہیں بھی ہیں، مدنی قافلوں کی دھومیں بھی ہیں، بہت سارے شعبہ جات ہیں، اور مدنی چینل نے کینیا میں بھی دھوم مچائی ہوئی ہے۔ آئیے کینیا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں عاشقان رسول کس جوش و جذبے کے ساتھ اپنے آقا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوشبو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی پیاری نعمت ہے، بھینی بھینی خوشبو، پیاری پیاری خوشبو لگانے میں کتنا لطف آتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خوشبو لگانا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا غلاموں کی سہولت کے لیے، غلاموں کی تربیت کے لیے خوشبو کا استعمال فرماتے، ورنہ سچ تو یہ ہے کہ مدینے والے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم اطہر سے بھینی بھینی خوشبو آتی تھی۔ مشک و عنبر کیا کروں، ایک دوست خوشبو کے لیے، مجھ کو سلطان مدینہ کا پسینہ چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، خوشبو لگائیے، عمدہ لگائیے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی نیت سے لگائیے. یہاں ایک بات ضروری ہے کہ اسلامی بہنیں ایسی خوشبو لگائیں جو رنگ تو اس کا دکھائی دیتا ہو مگر خوشبو زیادہ نہ پھیلے, اور اسلامی بھائی ایسی خوشبو لگائیں جس کا رنگ ظاہر نہ ہو اور خوشبو مہکا کرے. تو نیت کر لیں, جب بھی خوشبو لگائیں گے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ لگائیں گے. ہمارا دنیا بھر کا جشن ولادت کے مناظر دیکھنے کا سفر جاری ہے, دعوت اسلامی کہاں نہیں سلسلہ ہے. اب ہم افریقہ کے ایک اور ملک کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے یوگینڈا. مگر ذرا فیضان مدینہ کی بہاریں بھی دیکھ لیجئے کہ کس طرح فیضان مدینہ میں چراغہ کی دھومیں مچی ہیں. فیضان مدینہ کے مناظر بھی دیکھیے اور پھر چلتے ہیں یوگینڈا, اور وہاں جا کر تو آپ کا دل باغ باغ بلکہ باغ مدینہ ہو جائے گا کہ افریقی, جی ہاں بلالی اسلامی بھائی سر پر امامہ سجائے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں کس انداز سے منا رہے ہیں, فیضان امیر علیہ سنت کس طرح پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے, اور وہ لوگ جو اردو بولی بھی نہیں جانتے وہ بھی جشن ولادت کی دھومیں مچا رہے ہیں, دعوت اسلامی کے لباس کو اپنا رہے ہیں. آئیے اب یوگینڈا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جشن ولادت میں وہاں کیسا سما ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے, فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے, سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے, دونوں جگہ کے مالک و مختار آ گئے. فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے, فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے میں دیتا ہوں اس کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حضور آپ کیا لیں گے؟ وسوسے اور ان کا علاج. وسوسے اور ان کا علاج 12 روپے اس کا ہدیہ ہے ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی حضور آپ کیا لیں گے؟ روحانی علاج اور کرامات فاروق اعظم. اچھا روحانی علاج اور کرامات فاروق اعظم. اس کا 8 روپے ہدیہ ہے اور اس کا 7 روپے, کل ملا کے ہو گئے 15 روپے. نہیں حضور سیدھے ہاتھ سے, جب بھی کوئی چیز لیجئے یا دیجئے اس وقت سیدھا ہاتھ استعمال کرنا چاہیے ماشاء اللہ. 15 روپے ہدیہ ہے, 5 روپے آپ کو ہم واپس دے دیتے ہیں ماشاء اللہ. مکتبۃ المدینہ آئے ہیں تو اچھی اچھی نیتیں بھی کر کے جائیں ماشاءاللہ, اور مدنی قافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیجیے. ہماری زندگی بھر سفر کریں گے, ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ. ماشاءاللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ماشاءاللہ آپ دنیا بھر کی سیر کر رہے ہیں اور ہم فیضان مدینہ کی سیر کر رہے ہیں. اکیلے نہیں کر رہے, آپ کو بھی کرا رہے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مختلف شعبہ جات ہم اس سلسلے میں آپ کو دکھا رہے ہیں. اس وقت ہم جس مبارک شعبے کے پاس موجود ہیں یہ مکتبۃ المدینہ ہے. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا دل ہے, اور دل کتنا اہمیت کا حامل ہے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. آج مکتبۃ المدینہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر کتابیں ہیں, سی ڈیز ہیں, ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں, غیبت کے کارڈ ہیں. الحمدللہ یہ وہ ادارہ ہے جو پوری دنیا میں دعوت اسلامی, جہاں جہاں دعوت اسلامی ہے مکتبۃ المدینہ ساتھ ساتھ ہے. ہفتہ وار اجتماعات ہوں, ہمارے صوبائی سطح کے اجتماعات ہوں, بین الاقوامی اجتماعات ہوں, ہمارے اعتکاف ہوں, مکتبۃ المدینہ کا بستہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لازمی سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہیں مکتبۃ المدینہ سے مربوط رہیے, اور مکتبۃ المدینہ نے ہمارے لیے ایک بہت بڑی آسانی یہ کر دی ہے کہ جیسے ہی کوئی نئی ریلیز ہوتی ہے, چاہے وہ بک ہو, چاہے وہ سی ڈی ہو, چاہے وی سی ڈی ہو, وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آ جاتی ہے. تو آپ دنیا میں کہیں ہوں, مکتبہ قریب نہ ہو, گھبرائیے نہیں, مکتبہ انٹرنیٹ پر آپ کے ساتھ ہے. www.dawatislami.net پر جائیے, جو کتاب چاہتے ہیں, جو سی ڈی چاہتے ہیں ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اس سے فائدہ اٹھائیے. ربیع النور کا مہینہ ہے, دنیا بھر میں آپ الحمدللہ نیازے کر رہے ہوں گے, لنگر تقسیم کر رہے ہوں گے, بالکل کرنا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک اصطلاح ہے لنگر رسائل. آپ اپنے احباب، اپنے دوست، اپنے رشتہ داروں میں جہاں خانہ تقسیم کرتے ہیں وہاں کچھ کتابیں تقسیم کیجئے، رسائل تقسیم کیجئے، سیڈیز تقسیم کیجئے، انشاءاللہ کسی ایک کا بھی دل چوٹ کھا گیا وہ نمازی بن گیا، سنتوں کا پابند بن گیا، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلام بھائیو، مکتبۃ المدینہ نے ربیع النور کے خصوصی موقع پر الحمدللہ کچھ نئی چیزیں بھی الحمدللہ جاری کی ہیں، آئیے آپ کو وہ خوبصورت چیزیں دکھاتے ہیں، بلکہ مکتبۃ المدینہ کے ریک پر چلتے ہیں اور جا کے ہمارے اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ربیع النور میں کیا کچھ نیا ریلیز کیا ہے۔ یہ مدنی تحفہ میرے پیارے اسلام بھائی، اس میں 5 CDs ہیں اور صرف 60 روپے اس کا ہدیہ ہے، آلموسٹ یہ 12 روپے کی ایک CD پڑی، کتنا زبردست تحفہ ہے۔ لوگ گفٹس دیتے ہیں خوشی کے موقع پر، شادی ہو، الحمدللہ کوئی بھی آپ کے گھر میں خوشی کا موقع ہو، اس وقت تو پوری دنیا میں خوشی کا موقع ہے، تو آئیے آپ اس CD کو دیکھ لیجئے اور انشاءاللہ جہاں جہاں مکتبۃ المدینہ موجود ہے اسے حاصل کیجئے اور اس کو تقسیم کیجئے۔ ایک اور مدنی تحفہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی، رسائل ہیں ماشاءاللہ، مدنی تحفہ اور اس میں کتنے رسائل ہیں؟ کافی سارے رسائل ہیں ماشاءاللہ، اور اس کا ہدیہ 100 روپے کا، 100 روپے میں ماشاءاللہ خزانہ ہے علم کا، تو لیجئے اور اس کو بھی تقسیم کیجئے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں لنگر رسائل کی نیت کر لیجئے۔ اب میرے پیارے اسلام، وقت آیا ہے سنت سیکھنے کا، سنت کا ہم نے کچھ عملی مظاہرہ بھی دیکھا۔ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کوئی چیز دیجئے یا لیجئے، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، کسی مسلمان کو کسی چیز کو پیش کرنا ہو، سیدھے ہاتھ سے اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ تو آج اس سنت پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے۔ اب آئیے اپنے سفر کو جاری کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے یوگینڈا کے اسلامی بھائیوں کو دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری بولی بھی نہیں جانتے، افریقن ہیں مگر کس جوش و جذبے کے ساتھ مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ افریقہ کا ایک اور ملک میرے پیارے اسلامی بھائی، اب وہاں چلیں گے۔ دنیا میں وہ ملک سیر و تفریح کے نام سے جانا جاتا ہے مگر عاشقان رسول کسی سے پیچھے نہیں ہیں۔ موریشس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موریشس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانے کس طرح ربیع النور کی دھومیں مچا رہے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ آپ افریقہ کے ملک موریشس چلیے، ہم مکتبۃ المدینہ کے کچھ اور نظارے کرتے ہیں اور ہو سکے تو کچھ پرچیز بھی کرتے ہیں۔ جو اسلامی بھائی حاضر ہیں ابھی سحری کے لیے، سب باہر نکل رہے ہیں، انشاءاللہ صبح بارہ کی پھر تیاری کریں گے، اور پھر یہ جو آپ ماشاءاللہ اسلامی بھائیوں کے سر ہی سر دیکھ رہے ہیں، ہر طرف اسلامی بھائی ہیں۔ یہ باب المدینہ کراچی میں کم و بیش 10 مقامات پر یہ اجتماعات ہو رہے ہیں، ان میں ایک فیضان مدینہ بھی ہے، اور الحمدللہ فیضان مدینہ میں اس وقت جو مناظر ہیں یہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں۔ اسلامی بھائی یہ دیکھیے، یہ اسلامی بھائی فیضان مدینہ سے باہر نکلے ہوئے ہیں، یہ گیٹ کا منظر ہے یہاں سے جو باہر نکل رہے ہیں اسلامی بھائی، اور یہ اسلامی بھائی آ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں باہر کی طرف نکل رہے ہیں اسلامی بھائی۔ عاشقان رسول اس وقت 12 ربیع النور شریف کے روزے کی تیاری میں مصروف ہیں، باہر بھی اسلامی بھائی سحری میں مصروف عمل ہیں، اور یہ سارے اس وقت فیضان مدینہ فارغ ہوئے۔ اس وقت جہاں جہاں اجتماع ذکر و نعت ہوئے الحمدللہ وہاں بھی سحری کے لیے اسلامی بھائی مصروف عمل ہوں گے۔ اس وقت ہم آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو اسلامی بھائی آئے ہیں، یہ دیکھیے یہ ایک گلی دوسری گلی اور اس طرح ہر طرف اسلامی بھائیوں کے سر ہی سر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب کے صدقے میں ہمیں جشن ولادت کی برکتیں خوشیاں نصیب فرمائے، اور ذوق و شوق کے ساتھ صبح بہارا کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ثواب کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہر طرف سر ہی سر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔

اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز میں ہیں۔ جی ہاں، الحمدللہ نہ صرف پاکستان میں اس عظیم و شان مسجد کو شہرت حاصل ہے بلکہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں الحمدللہ یہ بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ آئیے اب آپ کو فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی، جو کہ دعوت اسلامی کا عالمی مدنی مرکز ہے، اس کے حسین اور پرکیف مناظر دکھاتے ہیں کہ ربیع النور میں کس قدر عظیم و شان سجاوٹ ہو رہی ہے، چراغاں ہو رہا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جشن منائے سب مل کر، جھنڈے لہرائے سب مل کر، عید منائے سب مل کر، نعرے لگائے سب مل کر۔ آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، جانا کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہے بلبلے پڑھتی ہے کلمہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ۔ سبحان اللہ، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یقیناً آپ بھی جھوم اٹھے ہوں گے ان پرکیف نظاروں کو دیکھ کر۔ اگر ابھی تک آپ نے اپنے گھر کو نہیں سجایا، آپ بھی اپنے گھر کو خوبصورت لائٹوں سے سجا لیجئے، جھنڈے لہرائیے اور اپنے گھر کو بھی نور الانا نور کر لیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کس ملک کی سیر ہوگی، اب کہاں جائیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچتی ہوئی دیکھیں گے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کا دیدار کریں گے۔ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، ہم اس سلسلے میں آپ کو کچھ سنتیں اور آداب بھی سکھاتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب بھی چڑھائی کی طرف جانا ہو، یعنی سیڑھیاں چڑھنا ہو، لفٹ کے ذریعے اوپر جائیں یا آپ کی کار یا آپ کی بس اوپر کی طرف جا رہی ہو، تو اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہنا سنت ہے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ بلندی کی طرف جب جایا جائے تو اللہ اکبر کہا جائے۔ بالکل اسی طرح جب آپ اتر رہے ہیں کسی جگہ سے یا آپ بلندی سے نیچے ڈھلان کی طرف آ رہے ہیں تو اب سبحان اللہ یہ کہنا سنت ہے۔ اس سنت پر عمل کی بھی نیت کر لیجئے۔ اب چلتے ہیں افریقہ کے بر اعظم، آپ نے دیکھا کئی ممالک کی سیر کی، اب سفر کچھ دور کا ہے، تیار ہو جائیے۔ اب ہم چلتے ہیں یو کے یعنی انگلینڈ چلتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں جہاں پر لوگ ماڈرنائز دنیا کو دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں جا کر لوگ وہاں کی دنیاوی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہاں بھی نبی کے دیوانے، وہاں بھی آقا کے عشاق کس طرح سبز پرچم ہاتھ میں لیے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہے ہیں اور ربیع النور کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ یو کے چلتے ہیں، آپ یو کے شہر برمنگم کے نظارے کیجئے، دیکھیے کس طرح دیوانے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی کے کچھ چراغے کے مناظر دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے۔ مرحبا صد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً آپ جھوم رہے ہوں گے کیسے کیسے ممالک ہیں اور کیسے کیسے نظارے ہیں. ابھی یو کے میں رہیے گا, جی ہاں, اور اب یو کے ایک شہر بریڈ فورڈ چلتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں عاشقان رسول کیسی مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا رہے ہیں, ہاتھوں میں پرچم لیے اپنے نبی کا میلاد کس جوش و جذبے کے ساتھ بنا رہے ہیں. آج مدنی چینل کا سلسلہ آپ پر یہ واضح کر دے گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں نہیں بلکہ دنیا بھر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتے ہوئے جشن ولادت مناتے ہیں. آئیے اب بریڈ فورڈ یو کے چلتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہلاً وسہلاً مرحبا بی کا جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ چھا جاؤ, نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا, بولو نبی کا جھنڈا امن کا جھنڈا ہر گھر میں لہرا, پکارو رسول اللہ جھنڈا ہر گھر میں لہرا, پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اہلاً وسہلاً مرحبا اہلاً وسہلاً. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, آپ دنیا کے کئی ممالک کی سیر کر چکے ہیں, آپ نے الحمدللہ جشن ولادت ساری دنیا میں کس دھوم دھام سے منایا جاتا ہے آپ وہ دیکھ رہے ہیں. اب آپ کو ہم نے بہت دور لے کر جانا ہے, جی ہاں, دنیا کے کونے پر جائیں گے, لیکن تھوڑی دیر رکھیے, پہلے آپ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کے خوبصورت چراغے کے مناظر تو دیکھیے کہ کس خوبصورت انداز میں جامعۃ المدینہ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کو سجایا جاتا ہے. اور یہ سجاوٹ ربیع النور کی چاند رات سے نہیں بلکہ عرصِ اعلیٰ حضرت یعنی 25 سفر المظفر ہی سے اس کو سجانا شروع کر دیا جاتا ہے. اور اب الحمدللہ فیضان مدینہ کی دیکھا دیکھی بہت سارے مراکز, بہت ساری مساجد اور الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کے گھر بھی اعلیٰ حضرت کے عرس سے ہی سجنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس سے پہلے کہ ہم اس دور والے ملک پر چلیں, جاننا چاہیں گے کہاں جانا ہے, اب کینیڈا چلیں گے. کینیڈا دنیا کے اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو دنیا کا ایک کونا ہے, بہت سرد ملک ہے, سردیوں میں وہاں برفانی ہوائیں چلتی ہیں, بعض اوقات -40 ڈگری تک ٹیمپریچر ہوتا ہے. اور اب آپ کو جشن ولادت کا جو جلوس دکھائیں گے نا, وہ بھی سردیوں کے اندر ہے, مگر عشاقان رسول کے جذبے گرم ہیں, دل عشق رسول کی گرمی سے معمور ہے. آپ جب ان کا جذبہ دیکھیں گے تو آپ کا دل بھی جھوم اٹھے گا. مگر پہلے ٹھہریے, ایک سنت بھی تو سیکھتے جائیے. تیل لگانا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. جی ہاں, آپ جب بھی تیل لگائیں سنت کی نیت کر لیں اور سنت طریقے سے لگائیں. طریقہ کیا ہے, پہلے اپنے الٹے ہاتھ میں تھوڑا سا تیل لے لیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت کی انگلی سے آپ تیل پہلے سیدھی ابرو پر لگائیں, پھر الٹی ابرو پر لگائیں, اس کے بعد سیدھی پلک پر تیل لگائیں, پھر الٹی پلک پر تیل لگائیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سارے سر میں پھر آپ تیل لگا لیجئے, انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا. اسی طرح کنگا کرنا بھی سنت ہے, مگر سیدھی طرف سے کنگا سٹارٹ کیجئے, پھر بائیں طرف کنگا کیجئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میرے سر کے پورے بال ہیں, کیا میں ان میں کنگا کیا کروں؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ہاں, ان کا اکرام کیا کرو. راوی لکھتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن میں دو دو بار بھی بعض اوقات تیل لگایا کرتے ہیں. اور ایک شخص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آیا، میرے آقا نے اس طرح اشارہ فرمایا کہ بال سوار کر آؤ، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جب وہ بال سوار کر آئے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان اپنے بالوں کو سوارے، اس طرح بال نہ رکھے جیسا شیطان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، تو بکھرے ہوئے بال اور بالوں کا اکرام نہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، صاف ستھرا مسلمان بہت اچھا دکھتا ہے، تو اپنے بالوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، تیل بھی لگانا چاہیے مگر سنت کے ساتھ، نیت کر لیجئے انشاءاللہ سنت کے ساتھ تیل بھی لگائیں گے، سنت کی نیت ہی سے انشاءاللہ طریقے کے مطابق ہم کنگا بھی کیا کریں گے۔ آپ نے سنت سیکھ لی، کینیڈا کے سفر کے لیے تیار ہو جائیے، آپ کینیڈا کا پیارا سا پرکیف روح پرور جلوس مبارک دیکھیے، ہم فیضان مدینہ کا چراغا دیکھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی، ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، جانا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، آقا کی آمد ہے مرحبا مرحبا، ہو مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی، چار جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی، چار جانب دھوم گے سرکار کی میلاد کی، جھومتا گے ہر مسلمان عید میلاد النبی۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ یا ماجد، بسم اللہ الحمد للہ یا واجد بسم اللہ۔ الحمد للہ یا واجد بسم اللہ۔ الحمدللہ یا واجد بسم اللہ۔ فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا، فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی کو خوبصورت نہ دیکھا، گویا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار مبارک میں سورج تیر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے تو دیواروں پر اس کی چمک پڑتی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ آقا سے غمیں تو عشق ہے اور پیار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحظہ کیجیے۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی عالمی مدنی مرکز میں ہم موجود ہیں اور خوبصورت چراغے کے مناظر ہیں، ربیع النور کی بہاریں ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کینیڈا کے جشن ولادت کے مناظر دیکھ کر آئے ہیں، جلوس میلاد کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں، اب ایک اور ملک کی طرف ہمارا سفر ہے، مگر ایک سنت بھی سیکھنی ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ پانی تو ہم روز ہی پیتے ہیں، پانی پینے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، پانی بیٹھ کر، اجالے میں دیکھ کر، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 سانس میں پینا چاہیے، اور پینے کے بعد الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اونٹ کی طرح سارا پانی ایک ہی سانس میں نہ پی جایا کرو، بلکہ اس کو 3 سانس میں پیا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک مسلم شریف کی ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پینے میں 3 بار سانس لیا کرتے، اور فرماتے یہ اس سے سیرابی حاصل ہوتی ہے اور صحت کے لیے خوشگوار اور عمدہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آج دعوت اسلامی کہاں نہیں کہ خصوصی سلسلے میں یہ بھی نیت کر لیجئے، جب بھی پانی پیئیں گے سنت کے مطابق پیئیں گے، پانی پینے سے پیاس بھی بجھ جائے گی اور انشاءاللہ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اب ہمیں اجازت دیجئے، آپ نے کئی ملکوں کے مناظر دیکھے، جھلکیاں دیکھی، اب ایک اور ملک کی طرف ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، اور وہ ملک ہے اسپین۔ اب وہاں کے مناظر دیکھیے اور ہمیں اجازت دیجئے، اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کو اس طرح ترقی اور عروج نصیب فرمائے۔ یہاں آپ کو ایک بات کا احساس ضرور ہو رہا ہوگا کہ گلوبلی پوری دنیا میں جس عظیم و شان طریقے سے دعوت اسلامی مدنی کام کر رہی ہے، اب وہ آپ کے سامنے ہے۔ نیت کر لیجئے، دنیا میں کہیں بھی ہوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، اجتماعات میں شرکت کرتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔ اسی دعا پر اپنے سلسلے کا اختتام کرتے ہیں۔ دعا یہ ہے، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ۔ عید میلاد نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانا کی توبہ ربیع النور ہے۔ پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا حبیب اللہ۔ عید میلاد نبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ نبی جھنڈا لے کر نکلو دنیا پہ، چھا جاؤ